الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الله تعالى شأنه كي كتاب میں سے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں تین چیزوں کا ذکر ہے، کتاب تلاوت، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اقامتِ الصلاة، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهَ کا ذکر. تلاوت، اقامت الصلاة اور ذکر اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں. نماز ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے، یہ سب سے محترم بشان عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها اقام الدین، جو نماز کو قائم کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا، جو نماز کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا. ومن ہدمها ہدم الدین، اور جو نماز کو گرا دے گا وہ دین کو گرا دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں گورنروں پر ایک خط روانہ فرمایا، اس میں کچھ ہدایات تھیں اہم اہم. ان ہدایات میں سے سب سے پہلی ہدایت یہ تھی، ان اہم اموركم عندي الصلاة، تمہارے جتنے معاملات ہیں، تمہارے جتنے کام کاج ہیں، تمہاری جتنی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے. ظلم سے باز رہنا بہت اہم نصیحت ہے گورنروں کو، کسی کی عزت کو پامال مت کرنا، کسی کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظر سے مت دیکھنا، سب کے ساتھ، سیاہ ہو سفید ہو، کالا ہو گورا ہو، غریب ہو امیر ہو، عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا. گورنروں کو تو اس قسم کی نصیحتیں لکھی جاتی ہیں، مگر آپ نے سب سے پہلی چیز جو لکھی ہوئی تھی کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تو तुम्हारे जितने भी काम काज हैं, जितनी जिम्मेदारियां हैं, उनमें सबसे अहम मेरे नजदीक नमाज है, नमाज। और आगे तहरीर फरमाया, इसलिए कि जो शख्स नमाज की हिफाजत करने वाला होगा, वो नमाज के अलावा दूसरी चीजों की उससे ज्यादा हिफाजत करने वाला होगा। इसलिए कि नमाज की बरकात है, और जो शख्स नमाज को जाये करने वाला होगा, वो नमाज के अलावा दूसरी चीजों को इससे ज्यादा जाये करने वाला होगा। इसलिए कि नमाज को छोड़ने की नहुसतें हैं, तो नमाज पढ़ने की बरकतें हैं। नमाज पढ़ने से दिल मुनव्वर होता है, नमाज पढ़ने से दिल हक तआला शानहु की रहमत और बरकत के उतरने की जगह बन जाता है। अब दिल में नूर उतरेगा, अल्लाह ताला शानहु की तरफ से उस पर रहमतें उतरेगी, बरकतें उतरेगी, तो इस बरकत, इस रहमत और इस नूर की वजह से हक ताला शानहु के दूसरे अहकाम की पाबंदी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर नमाज को छोड़ेगा तो इस बरकत से महरूम रहेगा, इस रहमत से महरूम रहेगा, इस नूर और रोशनी से महरूम रहेगा, और नमाज को छोड़ने की वजह से उसके दिल में जुल्मत पैदा होगी, स्याही पैदा होगी, तारीकी पैदा होगी। नमाज को छोड़ना नहुसत के आने का सबब बनेगा, जिसकी वजह से उसके दिल का मैलान जो है वो बुराइयों की तरफ जाएगा, मैलान बुराइयों की तरफ होगा। और जब दिल का मैलान बुराइयों की तरफ होगा तो वो अल्लाह के हुकूक को भी पामाल करेगा, अल्लाह के बंदों के हुकूक को भी पामाल करेगा। तो नमाज जो है, नमाज वो गार्ड है, सिक्योरिटी है। जिसकी जिंदगी में नमाज होगी उसकी जिंदगी से बुराइयां एक एक करके निकल जाएंगी, उसकी जिंदगी से बेहयाई निकल जाएगी। इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई से और बुरी बात से, गुनाह के काम से। तो मेरे अजीजों, सबसे पहली बात जिसके मैं आप सब हजरात की खिदमत में अमल की ताकीद करना चाहता हूं, वो ये है कि नमाजों का एहतमाम करो, नमाजों का एहतमाम करो। और नमाज भी जो है वो ठाठ वाली हो नमाज। और ठाठ वाली नमाज का मतलब ये है कि पांच वक्त की नमाज हो। ठाठ वाली नमाज का मतलब ये है कि जमात के साथ हो। ठाठ वाली नमाज का मतलब यह है कि उस नमाज के लिए जब वुजू किया जाए तो वुजू करते हुए ये इस्तेहज़ार हो, दिल दिमाग में ये ख्याल हो कि मैं अहकमुल हाकिमीन में के दरबार में हाजिरी के लिए वुजू के जरिए तैयारी कर रहा हूं, ये ख्याल हो। मस्जिद की तरफ जा रहा हो तो उसके दिल में ये तसव्वुर हो, ये इस्तेहज़ार हो उसके दिमाग में कि मैं احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہا ہوں، میرے آقا کے دربار میں جا رہا ہوں، گنہگار غلام. یہ ہے تھاٹ کی نماز. پانچ وقت کی نمازیں ہوں، وقت پر ہو، جماعت کے ساتھ ہو. نماز سے پہلے جو تیاری کی جاتی ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، جب دل دماغ پر یہ خیال مستولی ہوگا کہ میں ایک گھر میں نہیں جا رہا ہوں، میں ایک خوبصورت عمارت میں نہیں جا رہا ہوں، میں چند رکعتوں کی رسم ادا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے سر سے چار رکعت کا فریضہ اتارنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں تو احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ. اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ کوئین الیزابیتھ تمہیں بلا رہی ہے، انویٹیشن آئے کہ فلاں تاریخ کو تمہیں فلاں وقت وہاں پہنچنا ہے، کتنے ہفتے سے تیاری شروع کر دے گا؟ کون سے کپڑے پہن کر جاؤں؟ سب سے پہلا یہ سوال ہوگا، کون سے کپڑے پہن کر جاؤں؟ دو ہفتے، تین ہفتے، چار ہفتے پہلے سے تیاری شروع ہو جائے گی. یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں، یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں، یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں، یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں. دوستوں سے رائے معلوم کرے گا، اور جب جب بھی اس کا خیال آئے گا، جب جب بھی اس کا تصور آئے گا، تو خوشی کے ساتھ ساتھ دل میں خوف کی دھڑکن بھی محسوس کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے آداب، وہاں کے ایٹیکیٹ، وہاں کے پروٹوکول کے خلاف کوئی بات ہو جائے. سعادت تو بہت بڑی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ یہ سعادت شقاوت سے تبدیل ہو جائے. اس لیے کہ جو بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور وہاں کے پروٹوکول کا خیال نہیں رکھتا، وہاں کے آداب کو بجا نہیں لاتا، وہاں کے ایٹیکیٹس کا اہتمام نہیں کرتا، تو اسے مردود کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. تو خوش بھی ہوتا ہے مگر ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کے آداب کے خلاف کوئی بات ہو جائے اور یہ سعادت شقاوت سے بدل جائے. یہ ڈر، یہ خوف. اور آخری دن جب جانے سے پہلے تیاری کرے گا، تو سر فہرست جو خیال مستولی ہوگا وہ یہ کہ مجھے حاضری کے وقت سے آدھ گھنٹہ پہلے پہنچ جانا چاہیے. 6 بجے تو کوئین سے ملنا ہے، 6 بجے تو دروازہ کھلنے والا ہے، تو مجھے کسی صورت میں بھی 5:30 بجے پہنچ جانا چاہیے. اور بولٹن سے وہاں تک کا راستہ 4 گھنٹے کا ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ 5 گھنٹے پہلے روانہ ہوا جائے. کیا حیثیت کوئین الیزابیتھ کی، کیا حیثیت؟ وہ بھی میرے اور آپ کی طرح ایک مخلوق. حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافر منہا شربت ما. یہ پوری دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. یہ پوری دنیا، جب یہ پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو کوئین الیزابیتھ کی اللہ کی نظر میں کیا حیثیت؟ مگر اس کی عظمت اتنی زیادہ دل میں، اس کے لیے کتنی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وقت پر پہنچنا ضروری ہے، وقت پر پہنچنا ضروری. اور ہم مؤذن کی آواز سنتے ہیں کہ وہ دعوت دے رہا ہے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، پھر بھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہے. عصر کی نماز سنت تو غیر موت کدا ہی ہے. न कपड़ों का ठिकाना, न किसी एटिकेट का ख्याल, दौड़ते भागते जा रहे हैं मस्जिद की तरफ और इतनी सी कोशिश कर लेते हैं कि अत्तहियात से पहले भी अगर पहुंच जाएगी तो नमाज मिल जाएगी, जमात मिल जाएगी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी इस्तेहज़ार की वजह से कि जब मुसल्ली अपने घर से निकलता है तो वह अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जाता है। इरशाद फरमाया कि इज़ा उक़ीमत अस्सलाह फला तातूहा व अंतुम तसाउन, जब नमाज खड़ी हो जाए और तुम नमाज की तरफ आओ तो दौड़ते हुए मत आओ बल्कि नॉर्मल पेस में चलते हुए आओ। रकात चली जाए चली जाए, क्यों देर से निकले, क्यों ताखिर से निकले। अगर कोई वजह थी ताखिर से निकलने की तो फिक्र की बात नहीं, अब दौड़ो भागो मत, तुम माजूर थे। पर अगर बगैर किसी वजह के ताखिर से निकले तो अब अपना कुसूर है, उसे भुगतो, दौड़ते हुए मत जाओ। अलैकुम السکینت والوقار, تمہارے اوپر وقار اور سکون ہونا چاہیے, مسجد کی طرف جاتے ہوئے ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ یہ کسی بڑے دربار کی طرف جا رہا ہے۔ کپڑے بہترین ہوں, سوچنا چاہیے کہ ان کپڑوں کے ساتھ میں اہم مہمانوں کے سامنے جا سکتا ہوں, اگر نہیں جا سکتا تو اللہ کے سامنے مصلی میں کیوں کھڑا ہے۔ किसी उज्र की वजह से अगर घर में नमाज पढ़ने की नौबत आती है तो नाइट ड्रेस में खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो फोकाहा ने हमें समझाया कि उस वक्त सोचो कि अगर नीचे कोई मेहमान आ जाए और बीवी मुझे नीचे बुलाए कि मेहमान आए हैं तो मैं किस हालत में उनको मिलने के लिए जाऊंगा। अगर इंसानों को मिलने के लिए इन कपड़ों में जाने की हिम्मत नहीं है तो अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हो गया इन कपड़ों में। हमारी नमाज क्योंकि ठाठ वाली नहीं है, खूल नमाज नहीं है हमारी, खूल हर चीज में हम देखते हैं ये खूल है या नहीं, ये गाड़ी खूल है या नहीं, ये मोबाइल का हैंडसेट खूल है या नहीं, मेरी फैशन खूल है या नहीं, हर चीज में ही देखते हैं। नमाज में भी ये देखा करो, हर चीज में ये देखते हैं कि ये 5 स्टार है, 6 स्टार है, 7 स्टार है होटल में जाते हैं तो। नमाज में भी देखा करो कि मेरी नमाज कौन से स्टार वाली है। जब ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, एरोप्लेन में सफर करते हैं तो देखते हैं कि इकोनॉमी है, क्लब है, फर्स्ट क्लास है। नमाज में भी देखा करो कि हमारी नमाज किस क्लास की है। हमारी नमाज अगर खूल हो जाए और हमारी नमाज 5 स्टार से ज्यादा वाली हो जाए और हमारी नमाज अगर फर्स्ट क्लास वाली हो जाए तो फिर वो अपना असर भी दिखाएगी। इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, जिंदगी से बेहयाई निकल जाएगी, फिर फिल्मों की तरफ दिल नहीं जाएगा, फिर इंटरनेट की तरफ दिल नहीं जाएगा, फिर फिल्थी और गंदी चीजों को देखने की तरफ दिल का मैलान नहीं होगा, फिर औरतों की तरफ नजर नहीं उठेगी, बेहयाई खत्म हो जाएगी। इसलिए कि नमाज में ये तासीर है और ये किसी इंसान का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, और इतना ही नहीं कि दिल का मैलान नहीं होगा, ये नमाज रोकेगी उससे, दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। ये नमाज बेहयाई और गुनाह के काम को करने ही नहीं देगी, रोकेगी आपको, इसमें इतनी तासीर है। मगर नमाज ठाठ की हो, हम में से अक्सर लोग वुजू करते हैं मस्जिद में जाकर, दौड़ते भागते जाते हैं और मस्जिद में जाकर के वुजू करते हैं। हजरत अकदस मौलाना रशीद अहमद गंगोही नवरल्लाह उमर कदहू के बारे में लिखा है کہ ایک گھنٹے پہلے سے گھڑی کی طرف دیکھنا شروع فرما دیتے تھے, ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے. اور ظاہر ہے کہ جب دیکھتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ ابھی تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے, تو پھر اس کے بعد گھڑی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی تو بہت دیر ہے, نہیں, پھر پانچ منٹ کے بعد, پھر پانچ منٹ کے بعد, پھر پانچ منٹ کے بعد. میرے حضرت حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا, حالانکہ بہت مشغول شخصیت, معمول یہ تھا کہ ہر نماز میں اذان ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے. اور پاکستان میں نمازوں سے پہلے پندرہ منٹ, نمازوں سے پندرہ منٹ پہلے اذان نہیں ہوتی, پچیس منٹ تیس منٹ پہلے اذان ہو جاتی ہے. انڈیا میں بھی بہت سے علاقوں میں اذان جلدی ہوتی ہے. تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ اذان سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے, اذان ہوتے ہی سنتیں پڑھتے تھے, اور سنتوں سے لے کر جماعت کے وقت تک تلاوت کرتے تھے قرآن مجید کی, اور روزانہ ایک منزل کی تلاوت فرماتے تھے. یہ فکر میرے بھائیو ہمیں بھی پیدا ہو جائے, گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں تو ہر ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ہر ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے, ہر ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے. مسجد میں جو وضو خانہ ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے بغیر وضو کے آؤ اور مسجد میں آ کر وضو کرو, اس لیے نہیں ہوتا وضو خانہ. مسجد میں وضو خانہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آ گیا اور مسجد میں آنے کے بعد اسے اگر وضو کی ضرورت پڑ گئی تو کہاں جائے گا. مسجد میں وضو خانہ تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ مسجد میں آ گیا, عصر کی نماز میں آ گیا اور عشاء تک رہنے کا ارادہ ہے, اب اگر وضو ٹوٹ گیا تو کہاں جائے گا. میں یہی وضو کر لو, اس کے لیے انتظام کر دو. بیت الخلاء کا انتظام مسجد میں اس شخص کے لیے ہے جو مسجد میں آتا ہے اور حاجت ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہ وہ معمول ہی بنا لے استنجا کا مسجد کے اندر. مسجد میں استنجا اور وضو کا جو انتظام کیا جاتا ہے وہ مسافر کے لیے. ایک شخص لیسٹر سے آیا بولٹن کی زکریہ مسجد میں, مسجد الرحمن میں نماز کے لیے رکا اور آگے اسے برنلی جانا ہے, استنجا کا تقاضا ہے, وضو کا تقاضا ہے, یہ کہاں جائے بےچارا, اس کے لیے ہے. مسجد میں یہ سارے انتظامات تبلیغی جماعت کے لیے ہے, مسجد میں یہ سارے انتظامات معتکفین کے لیے ہے, مگر ہم لوگوں نے عادت ہی بنا لی ہے کہ مسجد ہی میں وضو کرتے ہیں, مسجد ہی میں استنجا کرتے ہیں. اگر یہ عادت پڑ جائے ہم میں سے ہر ایک کی کہ گھر سے وضو کر کے ہم چلیں تو اجر و ثواب میں کتنا اضافہ ہوگا اور مسجد کو مینٹین کرنے میں کتنی مدد ملے گی, کتنی بچت ہوگی, صفائی کتنی رہے گی. اور جب یہ دل میں خیال ہوگا کہ میں احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہا ہوں, گھر میں وضو کر رہا ہوگا, تو مسواک چھوٹے گی؟ نہیں چھوٹے گی, اس لیے کہ وہ چاہے گا کہ میں کامل طور پر طہارت حاصل کر کے جاؤں, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. ہم اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں, اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں, ٹوپی پہن کر جاتے ہیں, کرتا پہن کر جاتے ہیں, اور اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ ٹوپی ٹھیک ہے کہ نہیں, ادب کی وجہ سے, میں زینت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں. وہ زینت والے تو سو مرتبہ میرر کے سامنے گھر سے نکلنے سے پہلے کھڑے رہتے ہیں, ان کا نہیں کہہ رہا ہوں, ادب سے کہ بھائی حضرت کی پاس جا رہا ہوں کہیں ٹوپی الٹی سیدھی نہ ہو. تو احکم الحاکمین, بادشاہوں کے بادشاہ, یہ اگر تصور ہوگا کہ میں اس وقت جو وضو کر رہا ہوں وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وضو کر رہا ہوں, تو وضو کیسا ہوگا, خلال بھی نہیں چھوٹے گا. مسواک کلی ہے, ایک ایک مستحب کو ادا کرے گا, پھر جب جا رہا ہوگا تو کتنا وقار, کتنا سکون. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص عاشق ہو گیا کسی لڑکی پر, لڑکی نیک تھی, دیندار تھی, جب یہ اس کے پیچھے پڑ گیا تو ظاہر ہے کہ کوئی غلط کام تو ہو نہیں سکتا تھا, مگر بہرحال ایک فتنہ تھا اس لڑکی کے لیے. تو اس لڑکی نے اس سے کہا کہ تم امیر المؤمنین کے پیچھے 40 دن تک 5 وقت کی نمازیں پڑھو, پھر تم ہمیں پیغام دو, اس وقت ہم شادی کا سوچیں گے. 40 نمازیں یا 40 دن, اس وقت ظہور ہو رہا ہے, دو میں سے کوئی ایک بات ہے, پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. بھائی اخلاص تھا؟ اخلاص تو نہیں تھا, یہ تو لڑکی کے لیے پڑھ رہا ہے, لڑکی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اب وہ 40 نمازیں بھی گزر گئی یا 40 دن بھی گزر گئے اور اس لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف کوئی پیغام ویغام نہیں آیا, تو اس لڑکی کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, اس کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوگا, مگر جستجو پیدا ہوئی کہ وہ تو بڑا عاشق تھا اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے میں اسے لگا دیا, پتہ نہیں اس کا اثر کیا ہوا. تو کسی سے تحقیق کرائی, تو اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت سے دل کی ساری برائیاں نکل گئی, میرا عشق بھی نکل گیا. تو جو غیر مخلص شخص ایک لڑکی کے حصول کے لیے امیر المؤمنین عمر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اس کی برکت سے اس کے دل سے ساری برائیاں نکل جاتی ہیں, تو عمر فاروق کی نماز کتنی وزنی ہوگی, کتنی قیمتی ہوگی اللہ کی نظر میں, کہ اس کا اثر یہ پڑا اس کے اوپر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اسے نفاق سے برات کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں اور جہنم سے برات کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن یا 40 نمازیں پڑھ لی اور اب جو مرضی میں آئے کرتے رہو؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ جو ٹھاٹھ والی نماز پڑھے گا, ٹھاٹھ والی, تو اللہ کا ولی ہو جائے گا, زندگی سے ساری برائیاں نکل جائے گی, وہ پھر گناہ نہیں کر سکے گا. تو میرے بھائی, وہ ٹھاٹھ والی نماز پڑھنی ہے, احکم الحاکمین کے دربار میں ادب سے آنا ہے اور پھر مسجد میں بھی ادب سے بیٹھنا ہے, مسجد میں آ کر کے پھر ادھر ادھر چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا کسی کو, وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا کہ ابراہیم کیا کر رہا ہے اور عمر کیا کر رہا ہے. کوئین کے دربار میں جو بیٹھا ہوا ہوگا, کوئین کے سامنے, ملکہ کے سامنے, بادشاہ کے سامنے, پیچھے اگر کچھ خلفشار کی آواز آئے گی تو بھی وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے, ادب سے بیٹھا رہے گا, بعد میں تحقیق کرتا رہے گا کہ کیا ہوا تھا. اگر ہمیں یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ادھر توجہ نہیں جائے گی, بات چیت نہیں ہوگی, مسجد میں شور نہیں ہوگا, مسجد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی, اس سے کہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کے دربار میں ہیں. کلاس کے اندر جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی شریف بچے کو ستاتا ہے اور چھیڑتا ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے خاموخا چھیڑ رہا ہے, مجھے ٹیز کر رہا ہے, مگر استاد کے احترام میں وہ صبر کر جاتا ہے. تو مسجد میں آ جانے کے بعد اگر کوئی شریر آدمی ہمارے ساتھ شرارت بھی کرے گا تو حق تعالی شانہ کا احترام دل میں ہوگا, حق تعالی شانہ کی عظمت دل میں ہوگی, تو شریف آدمی شریر کی شرارت کے باوجود بھی صبر و ضبط کر جائے گا. اصل میں مسجد کیا ہے ہماری نظروں میں؟ مسجد ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہے, جیسے کار پارک کرنے کے لیے کار پارکنگ کی جگہ ہے اور شراب پینے کے لیے شراب خانہ ہے اور ٹینس کھیلنے کے لیے ٹینس کورٹ ہے, تو ہمارے ذہن میں بھی اتنا ہے کہ مسجد جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ہے, بس یہ اس میں گویا نماز پڑھی جاتی ہے, یہ نہیں کہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو شخص بات چیت کر رہے تھے مسجد میں بلند آواز سے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ خیر القرون کا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور دو شخص مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو دنیا کی بات ہوگی یا دین کی؟ یہ تصور ہی نہیں کہ دنیا کی بات ہوگی, دین کی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے تو آواز آئی کہ اندر دو شخص بات چیت کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر آئے اور دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ دو شخص ہیں جو بات کر رہے ہیں کسی کونے میں بیٹھ کر, پر نماز کا وقت نہیں تھا. مگر اسے ٹالریٹ نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ کا گھر. اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جو یہاں سے اس کونے تک ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اگر بلاتے کہ ابراہیم ادھر آ, عمر ادھر آ, تو مسجد میں آواز بلند ہوتی. تو وہ صاحب جو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ پیچھے میرے جسم پر کسی نے کنکر پھینکنا شروع کیا. کنکر اٹھا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھینکے تاکہ آواز نہ نکلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن صاحب کو بلا رہے تھے یہ کسی دنیا داری کے لیے بلا رہے تھے, کسی غلط کام نیک کام کے لیے بلا رہے تھے. امر بالمعروف تھا, گویا امر بالمعروف کے کام کے لیے اسے بلایا جا رہا تھا, مگر نہیں کنکر پھینکے. کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ امیر المومنین ہیں, انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ ادھر, کیونکہ آواز بلند نہیں کی. آواز بلند کیوں؟ اس سے کہ جانتے تھے کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں ہیں, احکم الحاکمین کے دربار میں ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی عظمت پیدا فرما دے میرے بھائیو. دیکھو میرے بھائیو, اس کے لیے کوشش بھی کرو, کوشش بھی کرو. اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے دو. اس کے لیے ناک کٹ جائے تو کٹنے دو, گردن کٹ جائے تو گردن کو بھی کٹنے دو, مگر اس کے لیے کوشش کرو. دل میں اللہ کے گھر کی عظمت پیدا کرو, احکم الحاکمین کا استحضار پیدا کرو, اور جاتے ہوئے احساس پیدا کرو کہ میں بہت بڑے بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اور اس کے لیے پھر دعا بھی کرو گے, اللہ آپ مدد کیجیے, آپ مدد کیجیے. دیکھو دنیاوی معاملات میں جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے اس سے کبھی مایوس نہیں ہوتے, دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ چیز دے دے, یہ اللہ یہ چیز دے دے, یہ اللہ یہ چیز دے دے. اور جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے ایک آدھ مرتبہ دعا کر لیتے ختم. اور یہ جو دینی معاملات کی دعائیں ہماری ہیں وہ ایک روٹین, یہ اللہ جہنم سے بچا لے, یہ اللہ جنت دے دے. جنت کا مانگنا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ جنت مانگی جا رہی ہے, جہنم سے پناہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ کی ولایت مانگی جا رہی ہے کوئی چھوٹی چیز ہے؟ حسن خاتمہ مانگا جا رہا ہے کوئی چھوٹی چیز ہے؟ مگر کسی کو دیکھا کہ آہو زاری ہو, کسی کے چہرے پر دیکھا کہ اس کو فکر ہو رہی ہو مرنے کی, ایسی کوئی چیز کہ جیسے کسی مقدمے میں ہو انٹرویو ہے, ایک معمولی ڈرائیونگ ٹیسٹ, معمولی ڈرائیونگ ٹیسٹ. میں اپنے یہاں مسجد میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ مجھے کہنے کے لیے آتے ہیں کہ دعا کل ہمارا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے, اور اس پر نظر پڑ جاتی ہے نماز کے بعد, او ہو ہو کیا کیفیت اس کی دعا کی. ایک معمولی ڈرائیونگ ٹیسٹ کہ اگر ایک مرتبہ فیل ہوگا تو دوسرا چانس ہے, دوسری مرتبہ فیل ہوگا تو تیسرا چانس ہے, تیسری مرتبہ فیل ہوگا تو چوتھا چانس ہے, لاکھوں چانس. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بس بہت ہوا اب بند کرو. اور اگر کوئی زندگی بھر پاس نہیں ہوا تو اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں. اس کے لیے اتنی آہوزاری کے ساتھ دعا, اتنی فکر کے ساتھ دعا. اور حسن خاتمہ آپ کے پاس ایک ہی چانس ہے, روح نکلتے ہوئے آپ فیل ہو گئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے, اس کے لیے کتنی آہوزاری, اس کے لیے کیا دعائیں ہماری. دیکھو میرے بھائیوں, میں کہا کرتا ہوں کہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں, جتنی بھی روحانی بیماریاں, مشائخ اس کے علاج بتلاتے ہیں. غیبت کی عادت ہے تو ایسا کرو, حسد ہے تو یہ کرو, کینہ ہے تو یہ کرو, اس کے لیے ذکر بھی بتلاتے ہیں, مراقبے بھی بتلاتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ اصل معالج اللہ ہے, اصل مزکی اللہ ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اللہ ہی تذکیہ کرتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, صحابہ کو کہا جا رہا ہے, کسی عام پیر کے مریدوں کو نہیں, صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا, تو تم میں سے کبھی بھی کسی کا تذکیہ نہ ہوتا. یعنی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی اثر, صحبت کا اثر, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہر انسان کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے, ایک شیطان. شیطان برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے اور فرشتہ جو ہے وہ اچھائی کا وسوسہ ڈالتا ہے. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے, آپ بھی انسان ہیں تو آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے. کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے, مگر میری صحبت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا ہے. اتنی قوی صحبت, مگر پھر بھی ہمیں توحید کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ کسی کا ذہن اپنے شیخ کی طرف نہ جاتا رہے, کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے شیخ ہی سے ملا ہے, ملتا ہے شیخ سے, مگر شیخ صرف تقسیم کرتا ہے, دیتا اللہ ہے, شیخ دیتا نہیں ہے, شیخ تقسیم کرتا ہے. اور تقسیم کرنے والا اسی وقت تقسیم کر سکتا ہے جبکہ دینے والے کی اجازت ہو. انما انا قاسم واللہ یعطی, اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی, وہیں سے ملی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کو ملا جو کچھ ملا. مگر آپ فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, میں دیتا نہیں, میں تو تقسیم کرتا ہوں, اوپر والا دیتا ہے. اب وہ مجھے حکم کرتا ہے تو میں ابو بکر کو تقسیم میں زیادہ دے دیتا ہوں, وہ مجھے حکم کرتا ہے تو عمر کو دوسروں سے زیادہ دے دیتا ہوں, وہ مجھے حکم کرتا ہے تو عثمان کو زیادہ دے دیتا ہوں, علی کو زیادہ دے, میں تو تقسیم کرتا ہوں. صرف دینے کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. شیخ بھی میرے بھائیوں وارث ہوتا ہے نبی کا, وہ تقسیم کرتا ہے صرف, اور اللہ تعالی شانہ اس کے ذریعے بندوں کی محنتوں کے مطابق تقسیم کرواتے ہیں. جو بندہ جتنی زیادہ محنت کرے گا شیخ کو اتنا ہی تقسیم کرنے کا حکم ہوگا, اس سے زیادہ تقسیم نہیں کر سکتا. اس لیے فکر کرو, دعا کرو کہ اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے, اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما دے. ذرا رونا دھونا سیکھو. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے صاحبزادے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب کے بیان میں میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کبھی کبھی راتوں کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اٹھتے تو روزانہ تھے, مگر کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سورہ فاتحہ کو شروع کرتے تھے اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, کہتے جب یہاں پہنچتے تھے اہدنا الصراط المستقیم تو بلک بلک کر اس طرح روتے تھے جیسا کہ چھوٹے بچے نے اپنی ماں کو گم کر دیا ہو, بلک بلک کر روتے تھے اہدنا الصراط المستقیم. اور بار بار بار بار ایک دو تین گھنٹے تک اسی آیت کو دہراتے رہتے تھے, کھڑے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علاج وغیرہ سب اپنی جگہ پر, اصل چیز ہے اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, وہ مانگو یہ اللہ تزکیہ فرما دے, اے اللہ فضائل سے دل کو آراستہ فرما دے, خسائل سے آراستہ فرما دے, رضائل سے پاک فرما دے میرے دل کو, میرے دل سے ایک ایک رضیلے کو تو نکال دے, تو ہی نکال سکتے. اے اللہ ریا نکالنے پر میں کہا, تو نکال دے ریا, اخلاص میں لانے پر کہا, تو مجھے اخلاص دے دے. اللہ سے جب مانگو گے اللہ تعالیٰ راستے پیدا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ صحیح شیخ تک پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ شیخ کے سامنے اپنے حالات کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت دیں گے, ہمت دیں گے, اور اللہ تعالیٰ شانہ شیخ کے ذریعے صحیح علاج کروائیں گے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے سارے علاجوں کے ساتھ اصل دعا اللہ کی طرف توجہ, آہو زاری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ اپنے گھر کی عظمت عطا فرما, اللہ کے اپنے گھر کی عظمت عطا. جہاں کہیں نماز کا ذکر آیا ہے تو اقامت صلات کا, نماز کو قائم کرو, نماز پڑھو نہیں, پرفارم صلات نہیں, اسٹیبلش صلات, اور صلات کو اسٹیبلش کرنے کا کیا مطلب؟ اسٹیبلش کرنے کا یہی مطلب کہ وضو اچھی طرح سے کریں، کپڑے عمدگی کے ساتھ پہنیں، جس طرح ظاہر کی صفائی کی فکر ہو اسی طرح باطن کی صفائی کی فکر، استغفار پڑھتا پڑھتا جائے کہ میں بہت گندا اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، میرے سینے میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، ناجائز محبت بھی ہے، غلط لڑکی کی محبت بھی ہے، مال کی محبت، شہوت پرستی کی محبت، فلموں کی محبت، اس گندے دے، اے اللہ تو صاف کر دے، تیرے پاس آنے سے پہلے صاف کر دے، میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ میں کر کے آ رہا ہوں، تیرے اختیار میں جو ہے وہ تو کر دے. اور پھر مسجد میں داخل ہوتا ہے، دائیں قدم کے ساتھ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی، یہی ہے دیکھو کہ اللہ ظاہری صفائی تو لے کر آیا ہوں، باطن کی صفائی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی، باطن کو صاف کر دے، اور وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے تیری رحمت کے دروازوں کو کھول دے. عظمت کے ساتھ چلتا ہوا جائے، وقار کے ساتھ، اور بالکل آگے جا کر کے بیٹھ جائے، آگے پہلی صف میں، یہ نہیں کہ پیچھے کھڑے رہیں. پیچھے یہ جو فویرز ہوتے ہیں، فویرز اس میں سب اپنا وقت گزارتے ہیں. فویرز حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی مثال یہ ہے، منافق کی مثال کہ جب وہ مسجد میں ہوتا ہے تو اس پرندے کی طرح جو پنجرے میں ہے، پنجرے میں کہ کب میں باہر نکل جاؤں. ہمارا یہی حال ہے، ہمارا یہی حال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ باہر رہنا چاہتے ہیں، اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تو مجبوراً اندر جاتے ہیں، اور جیسے ہی سلام پھر جاتی ہے واپس باہر، واپس باہر. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک نماز پڑھنے سے پہلے مسجد میں جو جا کر بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا، خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، اگر کچھ کرے تو بہت اچھا، اعتکاف کی نیت کر لے تو اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اعتکاف کی نیت کر کے کچھ عبادت میں بھی مشغول ہو تو ڈبل ثواب ملے گا، مگر کچھ نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے نماز کا ثواب لکھتے رہتے ہیں، نماز کا ثواب. اب ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور آدھا گھنٹہ ابھی باقی ہے تو کچھ نہیں کرتا، بیٹھا ہوا ہے امام صاحب کے انتظار میں، نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے. عصر کی نماز پڑھ لی اور ارادہ کر لیا کہ اب مغرب پڑھ کے جاؤں گا، تو عصر سے مغرب تک تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کا بھی ثواب مل رہا ہے، نماز کا بھی ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ نماز کے انتظار میں ہے. اور جو شخص نماز پڑھنے کے بعد گھر جانا چاہتا ہے مگر ٹھہر جاتا ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ اور بیٹھا رہتا ہے مسجد میں، کوئی غلط کام نہیں کرتا، دنیا کی باتیں نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے مسجد کے کسی بھی حصے میں، تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے. حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ کی حالات میں لکھا ہے کہ حضرت جو ہے وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھ کر کے فرماتے رہتے تھے کہ آمین آمین آمین آمین. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ہو نہیں رہی اور آپ آمین فرماتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس پہ رحم فرما دے، میں اس پہ آمین کہہ رہا ہوں. دیکھو یہ نہیں استحضار، ہم لوگ بھی حدیث پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی حدیثیں پڑھاتے ہیں، ہم لوگ بھی حدیثوں کو سنتے ہیں، ہم بھی تعلیم میں لوگوں کو سناتے ہیں، بیان میں سناتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، مگر ہمیں استحضار نہیں رہتا. ان کی زندگیوں میں رچ بس گئی تھی حدیثیں، رچ بس گئی تھی، جہاں جس حدیث کو اپلائی کرنے کا وقت آتا تھا اسے اپلائی کرتے تھے. یہ حریص تھے، حریص گریڈی تھے، آخرت کے لیے گریڈی، یہ رجال الآخرت تھے، دنیا کے لوگ نہیں تھے، آخرت کے لوگ تھے. یہ انسانوں کی شکل میں فرشتے تھے، انسانوں کی شکل میں فرشتے تھے، انہیں کی وجہ سے دنیا آباد ہے، جو کچھ دنیا میں لوگوں کو مل رہا ہے انہی کی وجہ سے، اور دنیا جو عذاب سے بچی ہوئی ہے انہی رجال الآخرت کی وجہ سے. تو میرے بھائی اگر یہ رجال الآخرت بن سکتے ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ کوشش کریں گے تو ضرور بنیں گے ہم بھی. تو پہلی بات میرے بھائیوں جو عرض کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں نماز ٹھاٹ والی پڑھنی چاہیے، ٹھاٹ والی، ٹھاٹ والی. بعض لوگ کھاٹ والی نماز پڑھتے ہیں، کھاٹ، کھاٹ جنازے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ پہلے زمانے میں لوگ مردوں کو کھاٹ پر اٹھا کر لے جاتے تھے، کھاٹلے کے اوپر، بیڈ کے اوپر، چارپائی کے اوپر. کھاٹ کی نماز، کھاٹ کی نماز کا مطلب یہ کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، باقی کچھ نہیں. اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں 360 والی، عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آٹھ والی نماز پڑھتے ہیں, آٹھ آٹھویں دن آئے جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے گئے. ہمیں میرے بھائی ٹھاٹھ والی نماز پڑھنی, کھول نماز, ہماری نماز کھول ہونی چاہیے. ایسی نماز ہوگی قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو اس نماز کو دیکھ کر ہم بھی خوش ہو جائیں, ہم بھی خوش ہو جائیں. ایک شخص نے کسی جگہ پر کوئی فضیلت پڑھ لی کہ جو شخص دو رکعت خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حور پیدا کرتے ہیں. اس نے وضو کیا اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی, دو رکعت نماز پڑھی, رات کو سویا تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جنت میں چلا گیا اور جنت میں ایک حور ہے, دور سے دیکھا کہ بہت خوبصورت حور ہے. اس نے کسی فرشتے سے پوچھا کہ یہ حور کس کی ہے, تو کہا تیری ہے. کس کے بدلے میں ملی, تو کہ وہ جو دو رکعت تو نے پڑھی تھی. اچھا یہ قریب گیا, اب جب قریب گیا تو قریب جاتے ہی اسے محسوس ہوا کہ حور تو بہت خوبصورت ہے مگر اندھی نابینا. اس نے کہا کہ بھائی جنت میں اور ناقص حور, جنت میں ناقص حور اور ایسی اندھی حور بہت زیادہ خوبصورت بھی ہو, اس سے کیا لینا دینا ہمیں. تو فرشتے سے جب پوچھا گیا تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسی نماز ویسی حور, نماز میں نقص ہوگا تو حور میں بھی نقص. یہ ہے میرے بھائی, جیسی نماز ویسی برکت, جیسی نماز ویسا نور, جیسی نماز ویسی رحمت, جیسی نماز ویسا اللہ کا تعلق, جیسی نماز ویسی قبولیت, جیسی نماز ویسی زندگی, جیسی نماز ویسی موت, جیسی نماز ویسی قبر, جیسی نماز ویسا حشر, جیسی نماز ویسا حساب, جیسی نماز ویسی جنت. کہ جیسی نماز ویسی حور, کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ تم نماز پڑھ تو رہے تھے مگر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے آنکھوں کو بند کر کے پڑھ رہے تھے, اور مستحب یہ ہے کہ آنکھوں کو کھلا رکھ کر کے نماز پڑھا جائے چاہے خشوع حاصل ہو نہ ہو. خشوع حاصل ہو نہ ہو, دھیان ادھر ادھر ہو جائے کوئی حرج نہیں, ادھر سے کوئی جا رہا ہے ادھر سے کوئی, کوئی حرج نہیں, مگر آنکھیں کھلی رکھو اور سجدے کی جگہ پہ اس کو جمائے رکھو. یہ سنت طریقہ ہے. اور آنکھیں بند کر دی, آنکھیں بند کرنے کے بعد خشوع بہت نصیب ہو گیا مگر ایک سنت چھوٹ گئی, ایک مستحب چھوٹ گیا. تو کہا کہ تم نے جو سنت چھوڑی تھی تو اس سنت کا نقص جو نماز میں آ گیا وہ نقص تمہاری حور میں آ گیا. تو نماز میرے بھائیو ٹھاٹھ والی ہو, بہترین نماز ہو, پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ. جلدی مسجد میں جاؤ, دیر تک مسجد میں رہو جتنا رہ سکو, دوسرے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے, اور فرائض واجبات سنن مستحبات آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ نماز جو ہے میرے بھائی اسے پکڑ کے رکھو. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, دوسری دو چیزیں صرف متن کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. کل تین چیزیں ہیں. نماز جو ہے نماز اسے برابر پکڑ کے رکھو. اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. قائم کرنے کا یہی مطلب کہ ہر چیز کا لحاظ رکھو. اور مسجد کو جو ہے بازار مت بناؤ, مسجد کو بات چیت کی جگہ مت بناؤ, مسجد کو جھگڑے کا گھر مت بناؤ. دیکھو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل القدر صحابہ, جلیل القدر صحابہ, اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ ابن حضرت کے پاس قرض تھا. انہوں نے کہا کہ پیسے دو. مسجد میں جو جس کے ذمہ قرضہ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں مل جاتا ہے آدمی پکڑ لیتا ہے. کہا کہ تم قرض نہیں دیتے, ہمیں پیسے دو. انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہے. میں نہیں, تم ہمیشہ وعدہ کرتے رہتے ہو, کیا ہوتا ہے وہ قرض مانگنے والے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا غصہ آ گیا, اور غصے میں انہوں نے گالی نہیں دی, غصے میں لڑے نہیں, بس آواز جو ہے وہ تھوڑی بلند ہو گئی. آواز جیسے وہاں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا احتیاط کیا, اور پھر کہا کہ ان دونوں کو بلاؤ. جب ان دونوں کو بلایا گیا تو کہا کہ سب سے دیکھو صحابہ کے قصے میرے بھائیوں پڑھا کرو, سبق کی نیت سے, در سے عبرت. کتنا خیال رکھا کہ آگے کچھ بھی کرنے سے پہلے, کیس چلانے سے پہلے پوچھ لیا کہ مہمان ہے یا گھر کے آدمی ہے. ہم ہوتے تو فوراً ڈانٹنا شروع کر دیتے. پوچھا کہ انتما من اہل المدینہ, تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو طائف سے آئے ہیں. طائف سے آئے تو کہا کہ لو کنتما من اہل المدینہ لاجعتکما, اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے تو خبر لیتا میں, پٹائی کرتا تمہاری. کس بات پر؟ اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو, ٹھیک ہے نیک بات تھی مگر آواز بلند کر رہے ہو. کوئی واعظ و تذکیر کا پروگرام نہیں تھا, دوسرے جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازوں میں خلل واقع ہو رہا ہے. تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے, صراحت کی ہے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق کا جو مطالبہ کیا تھا عبداللہ ابن ابی حضرت کے پاس کہ مجھے میرا حق دو, مجھے میرے پیسے دو, کہتے ہیں کہ شرن مضمون نہیں ہے, شرن گناہ کا کام نہیں ہے, شرن گناہ کا کام نہیں, مگر مسجد کے اندر آواز بلند ہوئی, کہتے ہیں کہ یہ ذرا لغو کام ہو گیا. صرف ہوا کیا, مسجد میں آواز بلند ہو گئی, یہ لغو کام ہو گیا. اس لغو کام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ابھی آ رہا تھا تمہیں بتلانے کے لیے کہ اس سال فنا رات میں قدر ہے, شب قدر فنا رات ہے, یہ بتلانے کے لیے آ رہا تھا, مگر تم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور ایک صاحب نے جو آواز بلند کر دی تو اس آواز کو مسجد میں بلند کرنے کی وجہ سے جو نحوست اتری اور رحمت اور برکت اتر گئی تو اللہ تعالی نے میرے ذہن سے وہ رات مٹا دی, میں بھول گیا کہ وہ رات کون سی. دیکھو میرے بھائی کتنی برکتوں سے کتنی رحمتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. دنیا کی بات چیت نہیں, آواز بلند نہیں, بات چیت کرنی ہے تو باہر آ جاؤ, جتنا زیادہ بیٹھ سکے مسجد میں بیٹھو اور ہر وقت یہ استحضار کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. بیٹھے ہوئے سوچو میرا اللہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا ہے. اور پھر نماز بھی اہتمام سے پڑھو, آہستہ سے پڑھو. بہت سے لوگوں کی نمازیں میرے بھائیو فقہی اعتبار سے نمازی نہیں ہوتی, چونکہ حساب کتاب کا میں ذمہ دار نہیں, اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ جس کو نوازنا چاہے نواز دے, مگر فقہی اعتبار سے مسائل کے اعتبار سے بہت سے لوگ رکوع ایسا کرتے ہیں, رکوع کے بعد قومہ ایسا کرتے ہیں, سجدہ ایسا کرتے ہیں, دو سجدوں کے درمیان جلسہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر کسی مفتی کو پوچھا جائے تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ نماز نہیں ہوئی. پھر میں پانچ وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ساری نمازیں بھی پڑھتے ہیں مگر اتنی تیزی سے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی, نماز ہی نہیں ہوتی. اطمینان سے نماز پڑھو. نماز میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ایک پوسچر سے دوسرے پوسچر میں جا کر اتنی دیر تک ٹھہرنا ہے کہ پوری باڈی موشن لیس ہو جاوے, رک جاوے, وہاں رک جاوے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ تشہد اور قراءت, غور سے سنو, تشہد اور قراءت یعنی قیام, تشہد اور قیام کے پوزیشن کے علاوہ باقی سارے پوزیشن تقریباً برابر ہوتے تھے. اب رکو میں کتنی دیر ٹھہرتے ہیں ہم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمیدہ, بس وہاں بھی اتنا ہی ٹھہرو جتنی دیر تک سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہا جاتا ہے. اس لیے کہ دو پوزیشن تو ایکسپشنل ہو گئے, قیام اور تشہد, اس کے علاوہ کتنے رہ گئے, رکو سجدہ, رکو کے بعد کھڑے ہونے کا قومہ اور دو سجدوں کے درمیان کا جلسہ, یہ چاروں تقریباً من السوا تقریباً برابر ہوتے تھے. اسی وجہ سے سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. دیکھو تین سبحان اللہ کے برابر ہو گیا کہ نہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, تین سبحان ربی العظیم, اور اس دعا میں تقریباً برابر وقت جائے گا. اور دو جلسوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی, اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی, یہ بھی تقریباً برابر ہو گیا. مگر ہمارا حال میرے بھائیو یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد, اللہ اکبر, یہ چلتا ہی رہتا ہے, موشن لیس نہیں ہوتے ہم. سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد, اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, یعنی سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یا تفسیر عزیزی میں غالباً لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ بندہ اللہ کے سامنے اگر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کھڑا رہتا ہے کھڑا رہتا ہے کھڑا رہتا ہے کہ میں حکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں, اس کے اوپر اتنا زیادہ اللہ کی بڑائی کا بوجھ پڑتا ہے کہ وہ رکوع میں چلا جاتا ہے, بوجھ کو برداشت نہیں کرتا, بوجھ کو برداشت نہیں کرتا, وہ یوں کر کے رکوع میں چلا جاتا ہے. اور رکوع میں چلے جانے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ تو اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ ان کے قدموں میں مجھے میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ رکھ دینی چاہیے. تو رکوع میں جانے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میرے جسم میں سب سے قیمتی چیز یہ سر ہے, سر سر, اس سے کہ اس میں دماغ ہے, اس میں آنکھیں ہیں, اس میں کان ہے, اس میں ناک ہے, اس میں زبان ہے, اور جسم کا کسی بھی عضو کاٹ دو انسان مرتا نہیں مگر سر کو کاٹ دو مر جاتا ہے, سب سے قیمتی یہ. تو کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے پڑھتے اسے خیال آتا ہے کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کے قدموں میں رکھ دینی چاہیے. تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر اپنی سب سے قیمتی چیز چہرے پہ رکھ دیتا ہے, اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اپنے چہرے کو. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے سر کو اور اپنی پیشانی کو جب سجدے میں رکھتا ہوں تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا, اور فرماتے تھے کہ اس لیے اٹھانے کو جی نہیں چاہتا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا سر اللہ کی گود میں رکھ لیا ہے. جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھ دے اور ماں اسے پیار کر رہی ہو تو اسے اٹھانے کو جی نہیں چاہے گا. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہوں تو جی نہیں چاہتا. اور ہمارا میرے بھائیو پیشانی لگی نہ لگی, ناک لگی نہ لگی, اٹھا لیا ہم نے, ہمیں یہ پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمارا سجدہ صحیح ہوا ہے یا نہیں. اس لیے نماز کو آہستہ سے پڑھو, 5 منٹ کا فرق ہوگا صرف مگر نماز صحیح ہو جائے گی. تو پہلے نماز کے ظاہر کو ٹھیک کرو, نماز کا ظاہر ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ باطن بھی ٹھیک ہوگا. تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب, نماز کو بھائی تھاٹ والی بناؤ, فرسٹ گریڈ کی آہستہ آہستہ نماز پڑھو سیکھ سیکھ کر سنت کے مطابق. اور دوسرا کام کرنا ہے تلاوت کلام پاک, تلاوت روزانہ غیر حافظ کو 1 پارے کی کرنی چاہیے اور حفاظ کو 3 پارے کی. اور جو علماء ہیں غیر حفاظ ہیں تو 1 پارہ تلاوت کرے اور اس میں تدبر کے ساتھ کرے, اگر پورا پارہ تدبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو 1 رکو تدبر کے ساتھ کرے, اور اگر حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے تو 3 پارے تلاوت کرے اور 3 پارے تلاوت کر کے 1 رکو 2 رکو 5 رکو تدبر کے ساتھ پڑھے. میں ہمارے عزیز طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ سالسہ میں ہوتے ہیں رابعہ میں ہوتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ ازبر یاد ہوتا ہے ہمیں, اسے کہ امتحان لکھنے پڑتے ہیں استاد سنتا ہے. اگر ہم جب ترجمہ یاد کرتے ہیں سالسہ میں رابعہ میں اسی وقت سے اگر ہم توجہ اور دھیان کے ساتھ اور معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھنے کی عادت ڈال دیں تو کبھی بھی ترجمہ بھی نہیں بھولے گا اور نماز کی کیفیت میں بھی فرق آ جائے گا. اب جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے, عالم دین ہے عالم دین مگر رقت تاری نہیں ہوتی. کیوں رقت تاری نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ حفظن پڑھ رہا ہے الفاظ پر غور کر کے, معنی پر غور کر کے نہیں پڑھ رہا ہے. تو معنی پر غور کر کے پڑھا جائے, اور جن لوگوں کو تجوید میں کچھ کمزوری ہے وہ تجوید سے بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. غیر حافظ 1 پارہ روزانہ اور جو حفاظ ہیں وہ 3 پارے, اور پھر اسی پر اکتفا کر کے نہ بیٹھیں, 1 کا 1.5 بنائیں, 1.25 بنائیں, 3 کے 4 بنائیں, 4 کے 5 بنائیں, 5 کے 6 بنائیں, 6 کے 7 بنائیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ, سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی, یہ سب وہ حضرات تھے جو 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے, 1 رکعت میں پورا قرآن. اور 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت تیزی سے پڑھ جائے, نہیں, اللہ تعالی شانہ نے ان کے وقت میں برکت عطا فرمائی تھی, وہ بہت ہی زیادہ الہان کے ساتھ پڑھتے تھے, حسن صوت کے ساتھ پڑھتے تھے, 1 آیت کو 2-3 مرتبہ بھی دہراتے تھے, مگر وقت میں برکت تھی, اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا. اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں ہے کہ انہوں نے 1 رات میں 2.5 قرآن ختم کیے, 2.5 قرآن پڑھے, اتنا پڑھتے رہے کہ زبان جو ہے وہ بھاری ہو گئی, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لکوا ہو گیا ہو. تو قرآن مجید سے بھی میرے بھائیو اپنے آپ کو وابستہ کرو. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ شانہ کا ذکر, اللہ تعالیٰ شانہ کا ذکر ہے, قرآن مجید بھی ذکر ہے, نماز بھی ذکر ہے, اور چلتے پھرتے مسنون دعا کو یاد کرو, ہر ہفتے 1 دعا یاد کرو, ہر ہفتے ہر ہفتے ایک دعا یاد کرو گے تو پورے سال میں 50 دعائیں یاد ہو جائے گی، 52 دعائیں یاد ہو جائے گی۔ میرے بھائیو سوچو، اگر ہم 10 سال سے یہ عمل کرتے کہ ہر ہفتے ایک دعا یاد کرتے تو آج کتنی دعائیں یاد ہو گئی ہوتی؟ 500 دعائیں یاد ہو گئی ہوتی۔ اور ہمارے 24 گھنٹے میں 500 دعائیں اگر ہم پڑھتے تو کتنی برکتیں ہمیں نصیب ہوتی۔ تو مسنون دعاؤں کو یاد کرو، اور مسنون دعاؤں کو یاد کر کے پڑھو، اور چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو زبان سے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے۔ جو چیز زبان سے بار بار نکلتی ہے وہ دل میں آہستہ آہستہ پیوست ہو جاتی ہے، اور جب یہ ذکر دل میں پیوست ہوگا تو اللہ تعالیٰ شانہ کی یاد دل میں ہمیشہ رہے گی، اور جب دل میں ہمیشہ رہے گی تو جسم سے کوئی عمل ایسا صادر نہیں ہوگا جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اور اپنے مشائخ سے بھی رابطہ کر کے ان سے مخصوص اذکار کو سیکھو، اور سیکھ کر اپنے دل کو ذاکر بناؤ اپنے مشائخ سے رابطہ کر کے۔ بیعت صرف برکت کے لیے مفید نہیں ہے میرے بھائیوں، اپنے فوائد ہیں، برکت حاصل ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر بیعت ہوتے ہیں شیخ سے رابطہ کر کے اپنی اصلاح کرانے کے لیے، اپنے دل کا تزکیہ کرانے کے لیے، اور اپنے دل کو ذاکر بنانے کے لیے۔ دل اگر ذاکر ہو گیا اور 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں مشغول ہے تو پھر یہ پورا جسم جو ہے وہ ذاکر ہو جائے گا۔ تو یہ تین کام میرے بھائیوں کرنے کے ہیں، ایک تو ہے نماز کا اہتمام، دوسرا ہے تلاوت کلام پاک، اور تیسرا ہے اللہ تعالی شانہ کا ذکر۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پوچھا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے، پوچھا کہ حضرت آپ کے زمانے میں سلوک کیسے طے کیا جاتا تھا؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بس صحبت کافی تھی، صحبت ہی سے سلوک طے ہو جاتا تھا، مگر اب دور بدلا، حضرت ابو بکر کا دور چلا گیا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا دور آ گیا۔ حضرت علی کے دور میں برائیاں بڑھ گئی، حضرت عثمان کے دور میں بھی برائیاں بڑھتی گئی اور اچھی صحبتیں کم ہوتی چلی گئی، صحبت کا وہ پاور نہیں رہا، وہ اثر نہیں رہا، زمانے کی وہ برکت نہیں رہی۔ حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام ترمذی کے علاوہ، تو بالکل جوانی میں ایک عورت نے پیشکش کی کہ تم میرے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرو، تو انہوں نے چہرہ پھیر لیا اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گندا کام، غلط کام، توبہ توبہ توبہ توبہ۔ بات آئی گئی ہو گئی، یہ بوڑھے ہو گئے 70-80 سال کے، 70-80 سال کے بوڑھے ہو گئے، تو بیٹھے بیٹھے ایک دن خیال آنے لگا کہ یار یہ 50-60 سال میں کتنے نیک کام میں نے کیے، کتنے اچھے اچھے عمل کیے، تو جوانی میں اگر میں اپنی خواہش پوری کر لیتا تو مزہ بھی آ جاتا، اور اس کے بعد یہ 50-60 سال تک جو مجاہدے کیے، جو نیک کام کیے، اس کی وجہ سے وہ گناہ مٹ بھی جاتا، تو وہ گناہ کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ یہ دل میں خیال آیا، اچھا دل میں خیال آیا، اللہ کے بندے تھے بزرگ، اسے فوراً توبہ کر لیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور سجدے میں گر گئے اور اللہ سے بہت آہو زاری کی، اللہ اس بڑھاپے میں جبکہ داڑھی سفید ہو گئی اور قبر میں جا رہا ہوں اس وقت یہ حالت، اور سمجھ میں نہیں آئی بات، اور بہت فکر میں پڑ گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خاتمہ اچھا نہیں ہوگا اور باطن میں کوئی برائی ہے، تو بہت روئی اللہ کے سامنے گئی، اللہ جوانی میں اتنی حفاظت میں نے کر لی تھی اور بڑھاپے میں یہ حالت۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے الہام ہوا یا خواب کے ذریعے اطلاع کی گئی کہ اصل میں فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جب تم جوان تھے تو ہمارے نبی کے زمانے کے قریب تھے، اور بوڑھے ہو گئے تو 60 سال ہمارے نبی کے زمانے کے دور ہو گئے، تو ہمارے نبی کے زمانے کے قریب ہونے کی جو برکت تھی اس برکت کی وجہ سے جوانی میں گناہ سے بچ گئے، اور یہ ہمارے نبی کے زمانے سے جو 50-60 سال دوری ہوئی اس دوری کی وجہ سے برا خیال آیا ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو خیال آیا اس کا تم نے تدارک کر لیا توبہ کے ذریعے۔ تو بعد میں جیسے جیسے حالات بدلتے چلے گئے تو میرے بھائیوں پھر ذرا طریقے میں بھی تبدیلی آئی کہ اب صرف صحبت کافی نہیں ہے، اب اس کے ساتھ کچھ ملانا پڑے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پوچھا گیا کہ آپ کے زمانے میں سلوک کیسے طے ہوتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین چیزوں سے، تلاوت کلام پاک، اللہ کا ذکر، اور نمازوں کا اہتمام، یہ تین چیزیں۔ اور پھر اور زیادہ دوری ہوتی چلی گئی، صحبتیں بگڑتی چلی گئی، تو اللہ تعالی شانہ نے مشائخ کے قلب پر القا فرمایا اور کچھ مراقبے تجویز ہوئے اور کچھ اشغال تجویز ہوئے، ذکر جہری وغیرہ، اور اور 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو بھی ان اشغال میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے اور مشائخ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر و اذکار کرتا ہے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو ایک چیز دل پر واقع ہوئی اور پھر عمل بھی 1300-1400 سال کا بتلا رہا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے عملی طور پر, تو اس وجہ سے اب جو ہے اذکار اور اشغال کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تین چیزیں میرے بھائیوں, اس کی طرف خوب اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقامت صلاۃ, نماز کو قائم کرنا, نمبر 2 تلاوت قرآن, اور نمبر 3 ذکر اللہ, اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. شیخ سے اپنی اصلاح کراؤ گے اور ذکر سیکھو گے تو آہستہ آہستہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد آ جائے گی. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. جب اللہ کی یاد ہوگی تو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا, اور جب اللہ کی یاد ہوگی تو مرے گا تو کلمے کے ساتھ مرے گا. یہ دل کو جو سکون ملتا ہے میرے بھائی, وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ دولت سے, نہ دولت سے نہ دنیا سے, نہ دولت سے نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.